Saúdos de novo de Tania Alonso. Como é habitual a estas horas, na Radio Municipal do Porriño toca entrevista local diaria. E hoxe queremos coñecer un pouco máis e mellor o labor da Asociación de Veciños a nosa terra de Pereiras de Mos. Por iso, temos conosco o presidente Orindo Táboas. Bos días, Orindo. Buenos días. Tamén temos conosco o vicepresidente Marcos Alonso. Bos días. Bos días. E tamén o secretario, ele Rubén Campo. Bos días. Hola, bos días. Bueno, estuve buscando información sobre vos para facer esta entrevista. Bueno, foime moi doado. Tedes, hai que dicir, página web, tedes blog, tedes Facebook, publicades un boletín. Está moi viva esta asociación de veciños, hai que dicilo. Pois sí, bueno, gracias a un secretario que temos que está dedicando bastante tempo a estas cousas, e o fuerte del, entón, unhas persoas como estas, pois é bastante, vou traballar e levar algunhas cousas a cabo, principalmente esa de información á xente, todo eso. Traballades todos aí en equipo para levar a cabo esta actividade da Asociación de Veciños a nosa terra. Creo que me expliquedes así un pouco por riba como xurdiu esta asociación. Creo que tío Orindo sabe lo mellor que ninguén, non? Bueno, esta asociación xurdiu no día 29 de setembro, que é o día da festa do patrón, que é San Miguel. Entonces, na reunión, así a noite, cando se unha pequena queimada que estábamos os veciños ali facendo e tomando, pois foi en ese río eso, no 1979, e aí partiu a forma desa de fundar a asociación. Sí. Era por facer esas forzas, Pereiras carecía de todo, en aquel momento non teníamos nin teléfono, nin tendido eléctrico estaba mal, carreteras, entredes de agua, en todo iso estaba bastante, careciamos de esas cousas. Uh-huh. Entón aí partiu e foi onde se fundou todo eso. E aí estamos hasta agora. Entón, os primeiros objetivos desta asociación de veciños foron un pouco particulares, non? Dar un pouco servizo aos propios veciños, eses primeiros servizos de necesidade, como teléfono, non? Auga, luz, pero agora se cambiou bastante. Sí, claro, agora foi cambiando porque daquela se partiu de cero, fomos facendo esas cousas, se fixo o centro cultural, que foi feito a pulso, e ainda traballamos sábados, domingos, e todo era palí, a pique pala. E aí fomos facendo as cousas, máis ou menos, e despois coa colaboración da comunidade de Montes e todo eso, que tamén se fundou nese ano, fomos facendo esas cousas. E hoxe, pois, vamos xa modernizándonos un pouquinho, xa temos camiños, temos algo, pero ainda nos faltan algunhas cousas, como sería unha das cousas máis fundamentales para a parroquia estuver un pouquinho tal, non vende todo, pero sería ter os acantarellados e todo eso para a xente. Uh-huh. Para min é unha das cousas máis fortes que ou máis necesitadas que necesita hoxe a parroquia de Pereiras. Bueno, coa de Pereiras hai outras, pero bueno, non se toca nos defender a de Pereiras, e iso é iso. Uh-huh. A creación de ese local para a asociación, entón, custou. Hombre, custou. Gracias a que custou, que había que para traballar os domingos, por a semana. Pero traballabades vos, cas vosas mans? Bueno, con pica pala. Bueno, a iso me refiro, sí. Sí, sí, é todo. Excavacións, fixamos ferro, hasta as zapatas, pilares e todo eso, e somos entre os veciños. Ahora toca disfrutalo, entón. Bueno, no, estas cousas como local, sabes que son cousas que de cada vez que queren alguna cousa máis. Agora requeriría unha boa calefacción, requeriría outras cousas que son cousas que son necesarias, pero claro, tamén económicamente agora hai que ir poquillo a pouco, porque a economía está un poquillo baixa. E falando das actividades culturais, quen dos outros dous me quere contar cales son? Bueno, é mellor que fale o secretario. Sí. Sí, bueno, como decía aquí o presidente, igual a asociación empezou por un tema máis, digamos, reivindicativo, de necesidades máis básicas da parroquia, pero, claro, 30 anos despois pensamos que tamén hai que darlle unha visión, unha oferta, pois, cultural e de outras actividades. Entón, nada, bueno, nós temos un grupo que é a Coral, que, bueno, a coral da asociación, que ten por aí bastantes actuacións. Estamos intentando formar outro grupo, que é o grupo de teatro, desde aquí animamos a toda a xente que queira facer teatro aficionado, pois a lo ven, pois que se apunte. Uh-huh. E despois, outro tema importante son os cursos. Temos, bueno, non os vou decir todos aquí, porque temos bastantes cursos, pero bueno, dende aeróbic, pilates, despois cursos de formación como inglés, bolillos, bueno, ahora a ver se sacamos outros de coiro, risoterapia, informática. Como decías ti, temos a página web, o blog, o Facebook, entón toda a xente que se queira informar, pois iso, a VV Nosa Terra pode ver aí todo o que temos. Despois tamén outras cousas, como, bueno, ahora o 5 de febreiro temos unha andaina de polo concello de Mos. Que máis? Bueno, vamos facer unha comparsa de entroido, que empezamos ahora a montar a carroza, bueno, empezouse a inscribir a xente, que igual Marcos sí que nos pode falar un pouco disto. Pois Marcos, contanos como se está preparando esa carroza para o entroido que está a volta da esquina. Estamos empezando un poquinho tarde, non? Pero con gañas, non? Xa nos ven aí encima, pero bueno, sí, de todas maneiras, empezamos ayer xa co tema da carroza, pensamos que vamos levar a cabo. Xa temos casi 70 componentes. Sí. Vamos a intentar que cantos máis vayamos mellor, porque a xente ao principio é un pouco reacia a estas cousas, a implicarse, non? Sí, implicarse, pero despois van entrando. Isto vamos a intentar, bueno, vamos vir a Porriño os dous días que nos corresponde, vamos a estar tamén en Tomiño, creo que é así a cousa, e no Concello de Mos, claro. E xa nos podedes adiantar a temática desa carroza? Está dicindo aquí Rubén que non, é secreto aínda. No, bueno, algo podemos dicir. Alguma pistiña? Vai dedicado máis ben así como oeste ou algo así. Oeste, Rubén, falabas antes da andaina esa, pero bueno, tedes mil andainas. Estive vendo que actividades relacionadas co coñecemento da contorna son fundamentais na vosa asociación. Sí, bueno, isto ven un pouco tamén relacionado co arreglo que se fixo dos muiños en Pereiras. Entón, cando foi a inauguración, pois fixos unha pequena ruta por todos os muiños. Despois, na programación esta de Terra e Cultura que temos en decembro, sempre hai unha semana xa de actividades, pois entón seguiuse un pouco máis co tema este de vida saudable e natural. Como tuvo moi boa aceptación, a xente pediunos que seguiramos facendo, entón agora a perspectiva de facer todos os domingos o primeiro de cada mes, intentar facer unha andaina. En xaneiro non fixemos, claro, pero agora en febreiro pois temos esta prevista, bueno, se a xente lle gusta, responde, hai boa aceptación, pois intentaremos seguir facendo. Uh-huh. Cantos socios compoña actualmente a asociación? Pois actualmente somos 340, non sei xusto, pero casi 350. Son unha morea. Sí, son moitos, pero bueno, tamén é verdad que podían ser máis, porque normalmente por parella ou por casa só un dos cónyuges se fai socio. Despois os fillos, os menores de 18 anos, tampouco son socios, pero sí que participan das actividades. Entón, bueno, estamos chegando casi a 1000 persoas de masa social, ¿no? Porque, bueno, son moitísimas persoas, sí, está participando aí na asociación, esas actividades que organizades. Uh-huh. Pues, supoño que pagan unha cuota para levar a cabo esas actividades, pero ademais, de onde conseguides o financiamento para a asociación? A ver, un pouco do concello, que o plan cultural que ten o concello, isto despois dos socios é pouco máis. Depois é pouco máis, algo que nos dá, o sea, corrente iso todo, tómalo que pagar do diñeiro dos socios, é o concello que nos dá algunha subvención, que estamos en malos tempos e últimamente está un poquinho reacios os concellos, pero bueno. Sí, é outra cousa, non temos. O sea, despois de facer as actuacións extras, por exemplo, de carnavales, de reyes, que levamos unhas carrozas, e xa todo, entón, claro, pois nos dan o diñeiro por iso. Pois é o que temos que mantela, sí. Uh-huh. A Comunidade de Montes nos bota unha manciña a veces tamén en algunha cousa, que é de agradecer, precisamente, é pouco máis, ou igual mal vede de alguien, pero creo que non, moito máis non sacamos. Uh-huh. poquito menos, acabou. E vos, como veciños de Mos e implicados nesta asociación, sabedes un pouco cal é o movemento cultural do concello. A min pareceme, despois de tantas entrevistas feitas xa, que é bastante. Vos coincidides? Hai movemento no concello neste senso? Por parte dos veciños, me refiro, ou das asociacións? Máis que do propio concello? Nós o que intentamos é colaborar todo o máximo co concello, o concello que colabora con nós, claro. O sea, penso que a xente que está ahora mesmo levando o tema está aí un concello que, home, mal non o está facendo, pero, bueno, cada un, bueno, está non facendo ben. Po diñeiro que teñen, está non facendo ben. Bueno, tamén sí, me refería un poquinho máis á propia xente, non? A que participa na asociación, os veciños de Mos, que se moven bastante no ámbito cultural. Sí, claro. Eu creo que en Mos que debe haber como, non sei se haberá 30 asociacións entre culturais, veciñais. E a verdade que sí que se ve moito movimento, pero igual a veces o que se bota en falta é un pouco máis de coordinación ou interactuar un pouco máis entre as distintas asociacións, porque a veces son casi como guetos independientes de cada parroquia ou de cada zona. Pero, bueno, que haya isto, polo menos, pois está moi ben, non? Non sei se queréis engadir algo máis antes de rematar a entrevista. Non sei, o presidente, creo que sí. Añadir unha cousa que era o do, temos aí tamén o como o grupo de baile Nosa Terra que está dentro da asociación e para min é un dos cousos que está levando a parroquia de Pereiros a bastante a parroquia de Pereiros e o Ayuntamento de Mos a un nivel bastante alto a nivel cultural como grupo de baile e todo eso. Entonces para eles están atuando dentro do local tamén con todo ali todo a súa disposición e eles tamén son unha parte participante na elaboración de botar unha man tamén por nosos atos, nos apoiamos unos outros e aí vamos partindo todos. Sí, hai que contar que teñen moitos rapaces e moita xente que xa te digo, móvese moito no local social. Pois moitísimas grazas aos tres, a Orindo Tauas, presidente, a Marcos Alonso, vicepresidente, e a Rubén Campos, secretario da Asociación Veciñal a Nosa Terra de Pereiras de Mos, por achegarnos un poquinho máis ás actividades que facedes e contarnos a vosso labor. Graciñas aos tres. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias.